posłuchaj sercem. Bilety Cegiełki do nabycia w sprzedaży internetowej polskieradiobilety24.pl oraz godzina przed koncertem w kasie Studia Koncertowego Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Żegnamy reklamy. Minęła szósta w piątek. Michał Nogaś, dzień dobry. Zaczynamy audycję poranną od serwisu. Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Zbigniew Ziobro nie poprosi o azyl na Węgrzech, ale nie wiadomo, czy wróci do Polski. Sejmowa komisja za odebraniem mu immunitetu. Jest projekt zmian w KRS. Minister Sprawiedliwości liczy, że Karol Nawrocki nie będzie prezydentem pseudonim Veto. Pacjenci mogą czuć się bezpieczni, zapewnia prezes NFZ. Resorty finansów i zdrowia przeznaczyły dodatkowe pieniądze na leczenie. Sejmowa Komisja Regulaminowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Prokuratury Krajowej o uchylenie immunitetu i areszt dla posła Prawa i Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Śledczy chcą mu postawić 26 zarzutów. Najpoważniejszy dotyczy zawarcia bezprawnej umowy na 25 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro nadal przebywa w Budapeszcie. Twierdzi, że nie złożył wniosku o azyl polityczny na Węgrzech, ale nie wiadomo, czy wróci do Polski. Prokurator Piotr Woźniak przyznał, że nieobecność byłego ministra sprawiedliwości w Sejmie może prowadzić do wniosku, że konieczny będzie areszt tymczasowy. Można się zastanawiać nad inną przesłanką, obawą ucieczki bądź ukrycia się podejrzanego. Ta sytuacja niestawiennictwa pana Ziobry, tak samo zresztą jak niestawiennictwa przed Komisją Śledczą Sejmową do spraw Pegasusa, była analizowana, ta też będzie analizowana. Michał Tomczykiewicz z Koalicji Obywatelskiej przypomniał, że Fundacja Profeto za pieniądze z funduszu, zamiast pomagać ofiarom przestępstw, rozpoczęła działalność medialną. Pan minister Ziobro może doszedł do wniosku, że jednak ojciec Rydzyk nie jest zaufanym podmiotem, żeby tak non-stop pakować w niego dziesiątki milionów złotych. W związku z tym postanowił dzięki swojemu bliskiemu przyjacielowi zbudować za publiczne pieniądze centrum medialne. Zbigniew Ziobro nie przyjechał na posiedzenie komisji z Budapesztu. Jego pełnomocnik, poseł PiSu Andrzej Śliwka, uważa wniosek prokuratury za motywowany politycznie. Jak dodał, stan zdrowia byłego ministra nie pozwala na jego tymczasowe aresztowanie. Nie ma w opinii biegłego także informacji, czy stan zdrowia pozwala na zatrzymanie, zastosowanie środka zapobiegawczego, a jest to niezbędne. Biegły wyraził, że pan minister może wziąć udział, uwaga, tylko w czynnościach procesowych. Ale czynnością procesową jest przesłuchanie, a nie tymczasowe aresztowanie. Dziś wieczorem w Sejmie głosowanie w sprawie odebrania immunitetu Zbigniewowi Ziobrze. Ryszard Petru z Polski 2050 będzie o 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce. Projekt zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa przedstawił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. KRS ma być odpolityczniona, a w jej składzie znajdzie się 15 sędziów reprezentujących wszystkie rodzaje sądów. Do nowej KRS będzie mógł kandydować sędzia z co najmniej 10-letnim stażem orzeczniczym. Organizacją wyborów zajmie się Państwowa Komisja Wyborcza, a prawo głosu otrzymają wszyscy czynni sędziowie. Minister Sprawiedliwości liczy, że propozycje zmian poprze prezydent. Bardzo bym chciał przekonać prezydenta, żeby nie był prezydentem pseudonim Veto, tylko żeby był prezydentem wszystkich Polaków. Profesor Krystian Markiewicz z Komisji Kodyfikacyjnej Ustroju Sądów i Prokuratury mówi, że jest to bardzo demokratyczny projekt. Takiego projektu jeszcze nie było. To są wreszcie powszechne wybory wśród sędziów. Zdaniem prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysława Rosetiego, najwyższy czas, aby władza podjęła realne działania zmierzające do prawidłowego ukształtowania KRS. Z punktu widzenia obywateli bardzo istotne jest to, aby zakończyć kryzys wokół Krajowej Rady Sądownictwa. Kadencja członków obecnej KRS upływa wiosną przyszłego roku. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Dodatkowe 3,5 miliarda złotych otrzyma Narodowy Fundusz Zdrowia. Pieniądze te zostaną przeznaczone na zwiększenie dostępności świadczeń medycznych, mówi prezes NFZ Filip Nowak. Pacjenci w naszym kraju mogą się czuć bezpiecznie. Mamy zawarte umowy na cały rok ze świadczeniodawcami na realizację świadczeń i to jest pierwsza, najważniejsza sprawa i oczywiście finansujemy co miesiąc 1/12 rocznego kontraktu. Tu nie ma żadnych zawahań. Dziś dalsze rozmowy ministrów zdrowia i finansów na temat kolejnych pieniędzy dla NFZ. Chodzi przede wszystkim o onkologię, szpitale i diagnostykę. Województwo śląskie spowija gęsta mgła. Barbara Pluta z tamtejszej drogówki apeluje o ostrożność. Kierowcy, pamiętajcie, by zwolnić, włączyć światła przeciwmgielne i zachować bezpieczny odstęp od innych pojazdów. Unikajcie nagłych manewrów i nie wyprzedzajcie, jeśli nie macie pełnej widoczności. Pamiętajcie, jedna chwila nieuwagi może mieć poważne konsekwencje. Zadbajcie o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników ruchu. Alerty pierwszego stopnia obowiązują na Śląsku do przedpołudnia, rano mgła także na wschodzie kraju i w niektórych miejscach na zachodzie. Klimat. Zła jakość powietrza w Katowicach, dostateczna w Goczałkowicach i Zdzieszowicach, w kilkunastu innych miejscach umiarkowana, a w pozostałej części kraju dobra lub bardzo dobra. Około 23% prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych. Przez cały dzień będzie można dowolnie korzystać z energii elektrycznej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ile w nich jest energii o poranku, pozazdrościć. Kolejny serwis o 6.30. W skrócie patrzę na prognozę pogody. Piątek, 7 listopada 2025 roku. I tak, z mapy Polski wynika, że zachód, Pomorze Zachodnie i potem południe, właściwie aż do Przemyśla, będzie nasłonecznione dziś i mniej więcej 12-13 stopni. Za to centrum, północ i ściana wschodnia zachmurzone, ale też jak i pozostała część kraju bez deszczu, od 8 do 10 stopni. Takim poważnym głosem zapowiem 6.06. Zapraszamy do Trójki. A to my, to dziś Agnieszka Łukasiewicz, Monika Gosławska, Darek Pieruk, Michał Nogaś, no i on. Mono, mono. Mono, mono. Mono, mono. Mono, mono. Mono, mono. Mono, mono. To jest opowieść muzyczna o naszym poczuciu humoru, a także świeżości o poranku. Był rok 1997, kiedy to nagranie się pojawiło. Ach, to nie dość, że w tamtym wieku to jeszcze licealne czasy się przypominają. Podobno w połowie listopada, drugiej, ma się pojawić śnieg. No to wtedy będziemy gotowi. Wskakujemy na deski i siup za Grykoli. Guano Apes. So deep, but who do I see coming up the track? A little green man with a snowboard on his back. So, and now I'm flying like an angel to the I'm coming. Jedyny mój zarzut pod adresem tej piosenki to, że tak się dziwnie zaczyna nagle wyciszać. Powinno być takie łup, jak na początku. A propos łup, to mamy dzisiaj ważny temat. Myślę, że każdą osobę pracującą on zainteresuje. Uczestnikami rządowego pilotażu 4-dniowego tygodnia pracy są głównie instytucje publiczne, urzędy, spółki miejskie, jednostki samorządowe. I tu wielu z nas zadaje sobie pytanie. 4 dni pracy? To kiedy ja coś załatwię w urzędzie? Ale pani Monika Pawłowska-Uszakow, rzeczniczka Piotrkowskiego Magistratu, uspokaja. Będzie pracował przez 5 dni w tych samych godzinach. My będziemy tylko po prostu próbować inaczej układać pracę poszczególnych pracowników. No właśnie, dzisiaj będziemy do 9 szukać odpowiedzi na pytanie, czy 4 dni pracy w tygodniu to wystarczający tak zwany czasokres, a co więcej, chcemy Państwa zachęcić do znalezienia podpowiedzi, co zrobić z ewentualnym 3 dniem weekendu. 22,7 trójek, Darek Pieruk czeka przy telefonie. Najciekawsze odpowiedzi, podpowiedzi nagrodzimy koszulkami trójki, więc warto się starać. 22,7 trójek, co byśmy zrobili z 3 dniem weekendu? Okaże się później, że to wcale nie musi być 3 dni z rzędu. No ale weekend taki przerywany też możemy jakoś celebrować. Co dziś jeszcze w audycji? To się na początku może wydawać szokujące, jak to nie uczestniczyć w komentarzach, ale to jest uwalniające, naprawdę, bo tam można zupełnie zdradzić kontrolę nad swoją uwagą. No i wychodzimy tacy poturbowani, bo ktoś w internecie nie miał racji. Dziś w naszym cyklu o higienie cyfrowej, o przestrzeganiu tej higieny, dbaniu o nią, o tym, że nie warto czytać komentarzy w sieci. Szkoda czasu. Austriacy zrobili eksperymenty, stwierdzili, że takie paski naklejone na szybę w odległości 15-20 cm o zmiennej szerokości działają. I myśmy takie paski przykleili u panter śnieżnych na szybach. Tu śmieszne zdarzenie, bo najpierw przykleiliśmy od zewnątrz, od strony ludzi, no licząc na to, że ludzie będą to szanować, ależ skąd? No wiadomo, dzisiaj o tym, że ptaki mogą się rozbijać o szyby i okna, jak temu przeciwdziałać, opowiedzą panowie Kruszewicz i Pieruk przed 8, a po 8? Mam 67 lat i od roku jestem na emeryturze. Zaczynam czuć się osobą samotną. Przypominam sobie, że kiedyś przeczytałam zdanie poety Czesława Miłosza. Samotność wynagradza, gdy się ją zaakceptuje. Proszę mi podpowiedzieć, w jaki sposób można zaakceptować samotność. Podpowiedź przed 9 ustami Ewy Winnickiej i Magdaleny Grzebałkowskiej. A na finał... No niech pan popatrzy na przykład, szkoda było nie kupić. To jest taka piękna Matka Teresa z Kalkuty. Tylko 130 zł. Nie wiem, czy pan widzi. Widzę, widzę. Z twarzy Matki Teresy nie przypomina, ale ma biały habit z niebieskimi paskami. A obok lalka w czarnym habicie. Powiem, że byłam zła, bo przede mną pani wzięła księdza i miałabym parkę. Aha. O co chodzi? Wszystko się wyjaśni przed 9. Polecamy się, przypomnę, 22,7 trójek. Co byśmy zrobili, gdyby weekend trwał 3 dni, a czas pracy został skrócony? Zofia Justyńska. Trochę minęło, odkąd pływałam nago o świcie. Chcę to zapomnieć, chociaż cię tropię ukrycie. I moje nozdrza zmieniły się w zastępy hartów. Rozpoznam zapach twojej skóry, bo tu łez w każdym ze śladów. Rozpoznam zapach twoich łez. Rozpoznam zapach twoich łez. Nie ma co płakać, można przejąć koszulkę programu trzeciego, piękną, taką albo z różowym napisem, albo z czarnym, ale nie rozdajemy za darmo. Czekamy na propozycje, bo już Monika i Darek pytają, co zrobić w sprawie koszulek. Nie, trzeba nam podpowiedzieć i najciekawsze wypowiedzi nagrodzimy koszulkami właśnie, co zrobić z ewentualnym trzecim dniem weekendu. To jest taka transakcja, że tak powiem, wiązana. Ktoś nie śpi. Tego to jeszcze, proszę Państwa, nie grali, by udało nam się zaprosić gościa do studia o tak drakońskiej porze. No ale są ludzie, dla których 6.15 i okolice to nie jest problem. Pani profesor Katarzyna Januszkiewicz, SWPS, Warszawa. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Jak się pani czuje o poranku? Fantastycznie, bo będziemy mówili o elastyczności czasowej, a to jest też element elastyczności. Wstajemy o różnych porach dnia i nocy. Ja tylko powiem, że pani jest specjalistką. Zajmuje się pani oczywiście psychologią, ale specjalistką do spraw zarządzania, organizacji pracy. Tego wszystkiego, co nam często, nomen omen, spędza sen z powiek. Ale być może jest jakieś światełko w tunelu. No ale właśnie, czy ono istnieje? Dzisiaj w audycji porannej będziemy też słuchaczy pytać, jak się zapatrują na to, że być może musimy się przygotować na skrócony tydzień pracy, a też na krótsze dni pracy, godziny pracy. Pani w swojej pracy naukowej przeprowadza na ten temat badania, no i wie najlepiej z nas wszystkich, co uważają Polki i Polacy. Co uważają? Bardzo dziękuję, ale ograniczę, że wiem to, co powiedziano mi w czasie badań, czyli ta grupa, którą badałam, faktycznie reprezentatywna Polek i Polaków. Można powiedzieć, że jesteśmy społeczeństwem, które oczekuje elastyczności w pracy. I teraz najbardziej oczekujemy elastyczności czasowej i chcemy skróconego czasu pracy. Ten skrócony czas pracy oczywiście może mieć wymiar krótszego tygodnia pracy, może mieć wymiar krótszego dnia pracy, ale może być też, i to też jest ta alternatywa, która leży na stole, związany z dodatkowym dniem wolnym od pracy, w sensie urlopu. Więc tak naprawdę jest to całe spektrum różnych możliwości, z których pracodawca może skorzystać. A pani, gdyby była pracodawcą i miała wybrać coś z tych możliwości, to za czym pani by optowała? To musiałabym chyba zobaczyć, kim są moi pracownicy, dlatego że z badań, które przeprowadziłam, wyraźnie widać, że między kobietami a mężczyznami są różnice co do preferencji. Aha. Mężczyźni wolą krócej, ale intensywniej, czyli 4 dni w tygodniu, na przykład również po 10 godzin, bo to jest taka możliwość elastyczności czasowej. Że organizm da radę. I wtedy zyskujemy ten dodatkowy czas. Natomiast kobiety częściej opowiadały się za wyborem takiej alternatywy, która związana była z krótszym dniem pracy. Czyli po 7 albo 6 godzin, ale jednak 5 dni w tygodniu. Jako alternatywy, przepraszam, dodam, bo zdecydowanie na pierwszym miejscu było zawsze skrócenie tygodnia pracy. A jeśli nie to, to co? I wtedy były te alternatywy. A czy w tych badaniach pani pytała o to, jak Polki i Polacy by sobie wtedy ten trzeci dzień weekendu wykorzystywali? Na co? Tak, i tutaj też wyniki były dosyć zaskakujące, bo oczywiście zdecydowana większość wskazywała, że byłyby to jakieś czynności dla siebie, odpoczynek, relaks, wyspanie się, ale była też całkiem spora grupa respondentów, którzy mówili, że na dodatkową pracę, na rozwój albo, uwaga, na nadrobienie zaległości u obecnego pracodawcy. Czyli tak to się kręci wokół pracy w jakimś sensie, nawet jeżeli wolne. Dla części z respondentów tak. A czy to dobrze, że człowiek jest od pracy uzależniony? Jeśli uzależniony, to nie. Natomiast jeśli potrafi z niej czerpać przyjemność, satysfakcję albo widzieć pracę jako ważny element swojego życia, to na pewno tak, no bo to nas w pewien sposób konstytuuje. A czy pani zdaniem nasz charakter narodowy, nasz sposób podejścia do pracy nas predestynuje jakoś do krótszego tygodnia pracy? Wiadomo, że zmiany klimatyczne nadciągają. Ilekroć jestem w Hiszpanii, na południu Europy, tam w środku dnia przerwa, no bo gorąco, zwłaszcza w lecie. Pracuje się świtem i późnym popołudniem i to nie tylko w restauracjach. Czy to jest możliwy model dla Polek i Polaków? Czy my w ogóle potrafilibyśmy tak działać? Jeśli pyta pan redaktor o ten model pracy południowoeuropejskiej, podejrzewam, że nie, bo u nas etos rodziny, etos obowiązków rodzinnych wygląda trochę inaczej. I nawet jeśli wprowadzane w niektórych firmach są pilotażowo takie programy kładące w ciągu dnia przerwę godzinną czy dwugodzinną na lunch, to nie spotyka się to z uznaniem wszystkich pracowników. Więc jakby to jest ta zmiana, tak? Ten etos to chodzi o to, że chcemy mieć popołudnie dla siebie i najbliższych, tak? Tak, ale proszę zobaczyć, że to jest też o tym, że gdybyśmy zmienili ten system, to by znaczyło, że zmienia się coś więcej niż tylko moja praca. Musiałby się zmienić cały system instytucji opiekuńczo-wychowawczych, gdzie moglibyśmy powierzyć dzieci też w tych godzinach popołudniowych. Szkoły, żłobki, przedszkola, dokładnie. To wszystko, więc prawda? Ta zmiana byłaby absolutnie takim efektem domina, musiałaby się odbić w całej strukturze społeczeństwa. Natomiast na elastyczność my jako Polacy jesteśmy absolutnie gotowi, taką czasową. Z tym, że chciałabym też tutaj obalić od razu taki mit, który może niepotrzebnie rozgrzać atmosferę wokół tego tematu i dyskusję. To nie chodzi o wprowadzenie wszędzie i zawsze skróconego tygodnia pracy. Nie chodzi o to, żebyśmy pracowali mniej, tylko żebyśmy pracowali krócej i tam, gdzie się da. Są oczywiście dzisiaj również przecież takie organizacje, tacy pracodawcy i takie prace, które są wykonywane przez 7 dni w tygodniu. Są przecież... Na przykład to tutaj. I na przykład to tam. Na uczelni też pracujemy przez 7 dni w tygodniu. Więc tu nie chodzi o to, że od jutra nagle wszyscy będziemy pracowali w rytmie piątki wolne. Urzędy nie pracują, szpitale przestają przyjmować pacjentów. Chodzi o to, że wszędzie tam, gdzie ta zmiana jest możliwa i gdzie charakter pracy, rodzaj wykonywanych zadań taką zmianę umożliwia, żebyśmy spróbowali. My nie zawsze pracowaliśmy 5 dni w tygodniu. Jeszcze do niedawna to sobota była tym dniem, który tylko wyjątkowo był wolny od pracy, proszę pamiętać. To są lata 70., nie aż tak odległa historia. No właśnie, ale też myślę sobie o tym, słuchając pani wypowiedzi, że to by też mogło rodzić konflikty społeczne. No bo na przykład umówmy się, że chcemy mieć 4-dniowy tydzień pracy, nawet niech on trwa 9 godzin dziennie, żeby mieć wolny piątek, bo myślimy sobie, to w piątek wreszcie pójdę do banku albo do urzędu i załatwię sprawy. A panie z banku albo z urzędu powiedzą, my też chcemy mieć piątki wolne. I co? Jeszcze mniej dni na załatwienie spraw. Po co nam ten dodatkowy dzień, prawda? Natomiast to zależy, co byśmy chcieli wtedy realizować. Ale to jest też ciekawy wątek, który pan dotknął, ponieważ w badaniach zadaliśmy to pytanie, który dzień w tygodniu powinien być wolny i tu nie ma zaskoczenia, zdecydowana większość wskazała piątek. Na drugim miejscu był poniedziałek, ale poniedziałek był na tym samym poziomie, jak nie mam zdania. Czyli ten piątek był zdecydowanie wyborem wydłużenie weekendu. Ale to, co jest też ciekawe w tym naszym postrzeganiu użyteczności i możliwości wdrożenia tego rozwiązania, to zadaliśmy pytanie, kto powinien decydować o dniu wolnym od pracy. I znowu nie ma zaskoczenia, w naszej percepcji to ja jako pracownik powinna mieć możliwość zdecydowania, który dzień tygodnia miałby być wolny, jeśli mówimy o 4-dniowym tygodniu pracy. To jest rozwiązanie, które w takim szerszym obrazku, w perspektywie organizacji, czy w ogóle gospodarki, no nie jest w 100% możliwe do realizacji, bo zakładamy, że pracodawca ma możliwość wprowadzenia skróconego tygodnia pracy, ale który to będzie dzień tygodnia? To może być rotacyjnie, może część pracowników nie będzie przychodziła w poniedziałki, część w wtorki, część w środy. Ale to się cała siatka produkcji może wywrócić wtedy, prawda? Dlatego nie wszędzie ta zmiana jest możliwa. Tak jak dzisiaj nie wszędzie jest możliwy 5-dniowy tydzień pracy, tak samo nie wszędzie dzisiaj jeszcze, możliwe, że w przyszłości to się zmieni, ale dzisiaj nie wszędzie jest możliwy również 4-dniowy tydzień pracy. Jeszcze mam do pani pytanie o to, jak pani by sobie zagospodarowała ten trzeci wolny dzień w tygodniu. Jeśli dzisiaj pan redaktor mnie o to pyta, to na pewno spędziłabym go z rodziną pod warunkiem, że mąż miałby ten sam dzień wolny i dzieci miałby dokładnie ten sam dzień wolny. Natomiast moja perspektywa jest taka dla rodziny. Aha, no i to też jest pewnie częsta odpowiedź, prawda, w tych badaniach. Tak. Podstawowa. Pani profesor, dziękuję za spotkanie. Katarzynę Januszkiewicz, która przeprowadziła badania dotyczące tych propozycji zmian przebiegu tygodnia pracy, czy dnia pracy. A ja bym chciał na koniec zapytać, jakiej pani muzyki lubi słuchać. Oj, może być Pink Floyd, jeśli pan redaktor ma coś takiego o poranku pobudzającego, albo Depeche Mode, to z przyjemnością. To ja rzucam monetą i właśnie państwo usłyszą co. Dziękuję jeszcze raz za spotkanie. Co pani zrobi z tym dniem, skoro pani tak rano wstała? Ja myślę, że usiądę do pracy. No i to jest piękna puenta. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom.

Dzień dobry panu. Moim zdaniem trzeci dzień Polacy by wykorzystali w ten sposób, że Polak potrafi. Polak zawsze zorganizuje dzień wolny. Czy to pojedzie z dzieciakami nad morze, czy tam se pójdzie na działkę, czy pole zakuje sobie dłużej w łóżku. Taką mentalność ma Polak, że nigdy nie straci wolnego czasu od pracy. Aha. Zapraszamy do Trójki. Tak, Agnieszka to tak wszystko zmiksuje, że się nawet zgadza dżingiel z nagraniem z końca lat 80. Niesamowite. Co my byśmy zrobili, gdybyśmy mieli 3 dni wolnego? 1 stycznia 2026 rusza rządowy pilotaż krótszego tygodnia pracy. Tyle, że zamiast startupów czy fabryk do programu zgłosiły się głównie urzędy i spółki miejskie. Ale dziś nie do końca o tym. O czasie wolnym mówimy w audycji porannej. Skupmy się więc na pozytywach. Niezależnie od tego, kto się załapie, a kto nie, wszyscy możemy marzyć. W naszym imieniu zrobiła to, wychodząc z budynku miejsca swojej pracy, Karolina Gonet. Co byśmy zrobili z jednym dodatkowym dniem wolnym? Wszystkie takie rzeczy, za którymi się tęskni, które się robi za mało. Warto zwiedzić trochę swojego miasta, bo jakby nie patrzeć, jak spojrzymy w rzeczywistości, to jest dużo nieodwiedzonych miejsc w takim nawet swoim mieście. Zająć się sztuką, zająć się sobą, swoim wnętrzem. Poznać siebie. Poświęciłbym się swoim pasjom, jakimś, jazda na rowerze albo malowanie. Ale czy przez nadmiar wolnego czasu nie uderzyłoby nam do głowy? Badania naukowców z Uniwersytetu Pensylwanii pokazują, że z wolnym czasem jest trochę jak z deserem. Cieszy, dopóki nie przesadzimy. Po kilku godzinach błogiego nic nie robienia, samopoczucie przestaje rosnąć, a nawet zaczyna spadać. Jakby to było w przypadku tego 4-dniowego tygodnia pracy? Pewnie w zależności od osoby, takich naszych indywidualnych cech. Eliza Pilcicka, psycholog pracy, Centrum Terapii Dialog. Tutaj mogą być trudności, jeśli chodzi o wykonywanie swoich obecnych obowiązków, no i pewnie są też jakieś obawy w związku z tym od strony pracodawcy. Także myślę, że tutaj zaopiekowanie się tymi obszarami też będzie jakoś ważnym aspektem tych zmian. Tymczasem uczestnikami rządowego pilotażu 4-dniowego tygodnia pracy są głównie instytucje publiczne, urzędy, spółki miejskie, jednostki samorządowe. I tu wielu z nas zadaje sobie pytanie. 4 dni pracy to kiedy ja coś załatwię w urzędzie. Ale pani Monika Pawłowska-Uszakow, rzeczniczka Piotrkowskiego Magistratu, uspokaja. Będzie pracował przez 5 dni w tych samych godzinach. My będziemy tylko po prostu próbować inaczej układać pracę poszczególnych pracowników. Pilotażem objęte jest 96% pracowników, ale będziemy musieli to tak poukładać, żeby po pierwsze zwiększyć efektywność pracy, bo pracy nie ubędzie, a będzie skrócony czas pracy i utrzymać taką samą wysoką jakość obsługi mieszkańca. Zaraz się rozdzwonią telefony z pytaniem, kto te urzędy będzie obsługiwał. 22,7 Trójek to świetna była opowieść. Darek Pieruk czeka na państwa zgłoszenia. Jak zwiększyć efektywność pracy i utrzymać jakość? Oto jest pytanie, ale wróćmy do tego pierwotnego. Co właściwie zrobilibyśmy z tym jednym dodatkowym dniem wolnym? To zależy od pogody. Jakby było tak jak teraz, to bym więcej spacerowała, schodziła, spotykała się z przyjaciółmi, wyjeżdżała być może. Czytać to można przy brzydkiej pogodzie też. Na pewno na spędzeniu wspólnie czasu z rodziną. I może w ogóle samorozwój, tak? Wykorzystać ten wolny dzień. Przespacerować się, wziąć rodzinę i wyjść na spacer. Bym częściej wychodził z psem. Po drugie, no wreszcie bym odpoczął. Bardziej bym chyba zaczął chodzić na siłownię. Brzuch rośnie, a czasu nie ma, żeby chodzić na siłownię, to tylko dlatego. Wychodzi na to, że z dodatkowego dnia wolnego cieszyliby się przede wszystkim nasi czworonożni przyjaciele i właściciele siłowni. Czasami może się okazać, że ten dodatkowy dzień wolny może nam przysporzyć właśnie trochę stresu, bo na przykład mamy trudność z takim odpoczywaniem bez poczucia winy, czy w ogóle jakoś takim zarządzaniem również czasem wolnym. To jak my sobie w ogóle radzimy z zarządzaniem sobą, swoim czasem, jak sobie stawiamy granice, jaką funkcję, rolę w naszym życiu pełni tę pracę. Jak się ma za dużo czasu, to jednak trochę się człowiek rozleniwia. Mówi się, że od przybytku głowa nie boli. Żebyśmy nie żyli tylko dla pracy, ale również dla swoich zainteresowań, to się opłaca. Agnieszka, Monika, Darek, a może jak już piątek będzie dniem wolnym od pracy, to zrobimy poranek z siłowni. Co wy na to? Ja nie wiem, chyba to się skończy na ławeczce. 22,7 trójek w kwestii dodatkowego dnia wolnego. Jak byśmy go spożytkowali? Pan powiedział, że czy słońce, czy deszcz można czytać. Mhm. Dodatkowy dzień wolnego. Dzień dobry, ja w sprawie tego dodatkowego dnia weekendu, pan redaktor pytał, co byśmy zrobili. No ja chciałem powiedzieć, że co byśmy nie zrobili, to ten jeden dzień i tak zawsze będzie mało. O, i od razu wiem, że jesteśmy w Polsce, prawda? 22,7 trójek. Jak spędzić trzeci dodatkowy dzień weekendu, o ile będziemy go mogli mieć? 22,7 trójek. Przypomnę, że najlepsze, najciekawsze podpowiedzi nagrodzimy naszymi koszulkami. Jest piątek, a to oznacza, że dużo nowej muzyki się pojawiło. Między innymi epka, czyli cztery nowe nagrania od zespołu, który słuchaczki i słuchacze Trójki lubią od lat. Uwaga, wracają Kings of Leon. Now over the shoulder, you still act the same. But you're a lot older, with great big limbs, 10,000 feet. It's safe to say the move to make was crystal clear. Eating up the clock, wasting the day, while the opposition is feasting away. Follow the leader, blind in faith. His head is pointed the right way. Underachievers, hide your face. We're gonna ride this thing to space. La, brzmi jakby wracali do korzeni panowie z Nashville, Kings of Leon, To Space. Płyta, właściwie epka, cztery utwory na niej dziś się ukazała. Jak mawiają na Podlasiu, dla mnie się podoba. Ciąg dalszy, być może w Nowych w Piątek. Dziś zaprasza po 10:00 Marta Malinowska. A teraz nasz cykl piątkowy. Poradnik higieny cyfrowej. Czy warto czytać komentarze pod postami albo artykułami? Co daje nam wchodzenie w dyskusję z obcymi ludźmi? Czy rzeczywiście dyskutujemy z kulturą i klasą, z drugą osobą? Zyskujemy czy tracimy? Oto Magdalena Bigaj z Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa pyta Monika Suszek. To jest taka kwestia, która się wiąże chyba z naszymi emocjami i ciekawością, czyli czytanie komentarzy pod postami, pod artykułami, pod różnymi filmikami. Każdy, bądź prawie każdy z nas to robił albo chociaż raz zrobił, ale czy takie zachowanie może wpływać na taki nasz ogląd sytuacji, na nasze emocje? Powiedziałabym wręcz, że dzisiaj takie bitwy w komentarzach wybuchają często w sytuacjach, których się nie spodziewamy. Tak było w przypadku postu Miasta Stołecznego Warszawa na temat konkursu Warszawianka Roku, w którym poinformowano, że jedną z nominowanych jest naprawdę przezdolna, bardzo zaangażowana społecznie, Kira Sukobojczenko. I to, co się wydarzyło pod tym postem, Kira jest Ukrainką, która od 8 lat mieszka w Warszawie, pięknie mówi w języku polskim, zrobiła bardzo dużo dla młodzieży i dla dzieci. Jest autorką takiego projektu społecznego. Tam była masa hejtu i generalnie ewidentnie rosyjskiej propagandy. I to myślę, że naraziło ludzi, którzy tam pisali komentarze i je czytali, na wiele negatywnych emocji. To jest nam do niczego niepotrzebne. Czytanie tych komentarzy, po pierwsze, nie dostarcza nam wiedzy o świecie, bo to jest tak, jakbyśmy próbowali dowiadywać się rzeczy o świecie, stając na rynku i zaczepiając ludzi. Ja zachęcam do tego, żeby zwłaszcza dzisiaj, w czasach, kiedy internet zalewa informacja bardzo różnej jakości, wybrać sobie źródła informacji. Naprawdę uważam, że to jest czas renesansu profesjonalnych mediów, że po tych latach zachwytu, jak wspaniale, że każdy może być blogerem i mówić na jakiś temat. Zwróćmy uwagę, ilu jest nieprofesjonalnych blogerów, instagramerów, youtuberów, którzy zabierają głos na jakiś temat, nie mając uprawnień. Przykładem tego jest TikTok, na którym, jak zbadano, 94% osób prowadzących konta o odżywianiu nie ma żadnych kompetencji, żeby doradzać ludziom na ten temat. Warto pamiętać, że nasza uwaga jest walutą i mądrze ją inwestować. Natomiast odradzam czytanie komentarzy i muszę powiedzieć, że ja jako autorka również nie czytam komentarzy pod swoimi postami. Kiedy umieszczam w mediach społecznościowych post o tym, że ukazał się mój felieton albo właśnie, że jest nowa książka, to ja wychodzę z takiego założenia, że moim zadaniem było napisanie książki albo napisanie felietonu w danym miesiącu, a nie jest moim zadaniem dyskusja w komentarzach. I to się na początku może wydawać szokujące, jak to nie uczestniczyć w komentarzach, ale to jest uwalniające, naprawdę, bo tam można zupełnie zdradzić kontrolę nad swoją uwagą. No i wychodzimy tacy poturbowani, bo ktoś w internecie nie miał racji. Mówi Magdalena Bigaj z Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa. Co tydzień o tej porze cykl nasz o higienie cyfrowej. Bardzo Państwu polecam. Można też odsłuchać poprzednich odcinków w sieci na naszych stronach. A to Edwin Collins. I wiadomo, 7 trójek. Co byśmy z trzecim dniem weekendu zrobili? Ja bym nie miał najmniejszego problemu, szanowny panie redaktorze, co zrobić z kolejnym weekendowym wolnym dniem. Z racji tej, że mam pasję, bo jestem grzybiarzem, wędkarzem i uwielbiam kontakt z przyrodą, całkowicie bym się poświęcił właśnie temu mojemu zwariowanemu zjawisku, jak to niektórzy mówią, czyli mojej pasji. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Obniżki na tysiące produktów. Odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 960. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 999. Teraz za 799 zł. Taniej o 200 zł. I do maja nie płacisz. 30 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna do 17 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.